jako waszej Musachinei, a właśnie w dniu, w którym, pamiętasz? Ale to nie ja się nie wykazałem intuicją, tylko akademicy szwedzcy wykazali się kolejną pomyłką po prostu, bo wszystkie ptaki na dachach ćwierkały, że to właśnie Seamus Heaney w 1994 roku będzie laureatem Nagrody Nobla. Tymczasem właśnie ta pomyłka bolesna sprawiła, że dostał to wtedy Kenzaburo Oe. Tak. Ale dzięki temu my, będąc przygotowani, mieliśmy pierwszy wybór w Bibliotece Poetów Języka Angielskiego Stanisława Barańczaka. I Seamus, dzięki temu, że nie musiał lecieć do Sztokholmu i pożyczać fraka, wysiadł na balicach w takiej flanelowej koszuli, grubym swetrze z samolotu i od razu na lotnisku wręczył mi butelkę Irish Whisky i takiego łososia z Dublin Airport, więc wiedziałem momentalnie, że mam do czynienia z gentlemanem. I pobyt był cudowny. Pamiętam, że przechodziliśmy przez rynek krakowski i ja mu powiedziałem, Seamus, wiesz, tutaj był taki amerykański turysta, któremu za $100 z tej wieży zagrano w południe na trąbce. I my możemy dla ciebie coś takiego załatwić za 50. I potem tak się składało, że przechodziliśmy przez ten rynek o reguły. I to była pierwsza kartka po powrocie Seamusa do Irlandii. Mówi, Jerzy, urządziłeś wszystko tak nadzwyczajnie, łącznie z tym trębaczem, że to są niezapomniane chwile mojego życia. I to był początek. Początek takiej cudownej przyjaźni. Seamus Heaney odwiedził Kraków 7-krotnie. A drugi raz w którym roku był, pamiętasz? Wydaliśmy 6 jego książek. Drugi raz był w 96, bo no ja wtedy planowałem taki... I o tym planowałem, mówię. Jerzy. Planowałem zjazd naszych noblistów. Tak. Tak, ale wtedy właśnie już był Nobel dla Wisławy Szymborskiej. Nie, to był dokładnie ten dzień. Bo to był ten moment, kiedy nie wykazałeś się intuicją, ponieważ Seamus miał przylecieć do Warszawy. Do Warszawy na Okęcie, czekałem tam na niego. Ty czekałeś, ja również pojechałam na Okęcie, a nie słuchałam radia o 13. I o 13. Ale to było tak. Nie, to było dokładnie wtedy, ja się na lotnisku dowiedziałam od jakiegoś. No wszyscy się dowiedzieli, bo czekaliśmy na powitanie noblisty, były ekipy telewizyjne i tak dalej. I samolot z Frankfurtu spóźnił się 4 godziny. Tak. Część z tych dziennikarzy zawróciła do miasta i raptem ktoś z tyłu sali krzyknął: Szymborska ma Nobla. Właśnie no tak. Więc popłoch, wszyscy się rzucili do tego i raptem sobie, ale zaraz, ten facet jest z Krakowa i zna Szymborską, więc mnie od razu opadli. A potem pamiętam, jak Seamus wyłonił się w tym korytarzyku, nie wiedział jeszcze, kto jest laureatem. Lipowskim, tak. Zbliżał się do mnie i krzyknął z daleka, jak mnie zobaczył, hu! A ja mówię, Szymborska! I on rzucił walizki o ziemię i odtańczył taki dziki taniec, jakby co najmniej sam dostał po raz drugi. Strasznie się ucieszył tym. No właśnie, ale to był ten straszny moment, bo ja pojechałam też na to lotnisko Okęcie, po to, żeby witać Seamusa Heaneya. Tam dowiaduję się, dostała Szymborska. Jestem kompletnie bezradna, bo za godzinę mam pociąg do Krakowa i mam się spotkać z wszystkimi gośćmi Seamusa w Krakowie, czyli nie mogę działać. Ale miałaś na mnie, temat, Baszko. Ale miałaś nie miałam mnie. Ty byłeś tak zajęty, że po prostu nie mogłam nawet marzyć o tym, żeby z tobą się spotkać. Potem w Radiu Kraków gdzieś wylądowałam. Ktoś mi jakiś potwornie zepsuty telefon zaproponował. Ja nie wiem, jakim cudem, już nie pamiętam, kto mi w tym pomógł. Czy to byłeś ty, czy to była Marta Szostkiewicz, że udało nam się połączyć z Zakopanem i z panią Wisławą Szymborską. I to była jakaś totalna kompromitacja. Wiesz, takich rzeczy się nie robi z marszu. To trzeba się przygotować. Trzeba być przygotowanym na takie momenty w życiu. A tu wszystko słuchaj, się popsuło. Mogę cię tutaj, jak mogę cię skompromitować? Aż możesz, oczywiście. Bardzo proszę. To, już bardziej nie, to... bardziej nie można było niż wtedy. Jak było studio Agnieszki Osieckiej, Tomik Chwila, I ty, ja cię ostrzegałem, bo ty byłaś bardzo przygotowana i ja mówię, słuchaj, Wisława strasznie nie lubi komentować swojej poezji, nie lubi mówić w ogóle takich pytań o wiersze. I tak, ale on mówi, no nie, jak ja mam tutaj bliskę w studio, to ja muszę wykorzystać. I byłaś bardzo przygotowana i ja słyszę, co się dzieje. Ty zadajesz Wisławie pytanie. Pani Wisławo, tomik pani nazywa się Chwila. Ja chciałam zapytać, czy pani tutaj ma na myśli czas marny Koheleta, czy może Carpe Diem Horacego? Przepraszam. Wisława, ty chyba zmyślasz. Zmyślasz, no. Ale skąd? Takich rzeczy się nie da wymyślić. Wisława, tak ci się przygląda, mówi, i to już jak tam pani uważa. Jerzy, no błagam. Dobrze, że tego pytania. Nie opisałeś w książce przynajmniej. No, no jak to w nocy nie? To, no, to nikt nie czytałaś słyszy. Uważnie. Wszystko tam jest spisane, to? Będą czyny i rozmowy. O. Pamiętam, jak Jacek Kuroń i no, Magda Umer zsuwali się z foteli w ogóle w pierwszym rzędzie w Studio Osieckie. No i byli wtedy, tak? No dobrze. No w każdym razie, był to moment straszny, ten 96 rok i ten moment ogłoszenia Nobla dla pani Wisławy Szymborskiej. Nie wiem, jaki to był dzień. Znaczy w czwartek na pewno. No, czwartek, ale to był październik czy koniec września? Nie, październik. Tak. Październik, tak. No dobrze. Za karę proszę podać teraz numer piosenki. No to może to będzie z dedykacją piosenka. Numer 6. 6, proszę pani Irenko. Jest pani gotowa? Tak. This is my confession. Came to me late last night. I want you to understand, baby, you are my secret life. I saw you this morning. You were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the past. But I miss you so much, and there's no one. We're still making love. In my secret life. In my secret life. I smile when I'm angry, and I cheat, and I lie. I do what I have to do to get by. But I know what is wrong, and I know what is right. And I die for the truth. My secret life. In my secret life. Hold on, hold on, my brother. My sister, hold on tight. I finally got my own. I've been marching through the morning, marching through the night, moving across the borders in my secret life. I look in the papers, makes you wanna cry. Nobody cares if the people live or die. And the deal I want you thinking, that and it's either black or white. Thank God it's not that simple. In my secret life, I bite my lip and I bite what I'm told. From the latest hits to the wisdom of old, but I'm always alone and my heart is like ice. And it's so crowded and cold. Secret life, in my secret life, in my secret life, in my secret life. Cóż, Jerzy Ilk może zagrażać niektórym dziennikarzom muzycznym, gdyż gdyby Eric nasi Barton. Szefowie nas słuchali, to natychmiast by się na pewno zatrudnili. Dobrze, bardzo proszę, pełna oczekuję teraz zapowiedź wsteczna do utworu. To był Eric Burdon, wykonujący piosenkę oczywiście Leonarda Cohena, którą pragnę zadedykować memu przyjacielowi Bronisławowi Majowi, który w tej książce odgrywa ważną rolę, pojawia się wielokrotnie, ale jeśli można, to właśnie w tym nowym wydaniu pojawia się nasze wspólne zdjęcie z Ericiem Burdonem. Mhm. O tym warto opowiedzieć. Proszę. Burdon był oczywiście liderem grupy The Animals, która była pierwszą taką grupą, która przybyła do Polski w 65 roku zza żelaznej kurtyny. Ja miałem wtedy 15 lat. Jeszcze przed Tak jest. Bronek miał 12 lat, grał w kapeli rockowej w Łodzi. No i cały jego zespół zelektryzowany tym, że przyjeżdża ich idol, idzie na koncert, natomiast Bronka ojciec stawia szlaban. I ja go zmusiłem potem do napisania do nagłosu jednego z piękniejszych tekstów chyba, jakie w życiu napisał, a na pewno jednej z najpiękniejszych fraz, bo ten to koncert opisał nostalgicznie, z miłością, i z tymi kłopotami, które towarzyszyły wyprawą na ten koncert, mianowicie negocjacje z ojcem i ta fantastyczna fraza. Staję, haniebny układ, idę, ale z ojcem. No i proszę sobie wyobrazić, że po 49 latach, kiedy we Wrocławiu 1 maja bije się zawsze ten rekord Guinnessa, ile gitar zagra Hey Joe Hendrixa, organizatorzy zapraszają zawsze jakąś wielką gwiazdę. I bodaj 3 lata temu taką gwiazdą raptem okazał się być Eric Burdon. Zadzwoniłem do znajomego kierownika Wydziału Kultury we Wrocławiu i mówiłem: proszę pana, myśmy z Majem byli na koncercie Bardona 49 lat temu. My musimy się z nim zobaczyć. A on mówi, no to ja zobaczę, co się da zrobić. Zadzwonię do tej agencji artystycznej. Ja kupiłem bilety dla Bronka i dla Witka Siemaszkiewicza, naszego przyjaciela grafika. Wybieramy się do Wrocławia. Tam rzeczywiście spotyka nas taki chłopaczek z tej agencji i wręcza nam opaski backstage uprawniające do wejścia za scenę. Ja wtedy sprzedaję już te niepotrzebne bilety. I potem przychodzi ten chłopaczek i mówi, pan Bardon się z wami spotka przed koncertem albo po tutaj przy scenie, ale przyszedł za chwilę i mówi, nie, pan Bardon powiedział, że to bez sensu, zaprasza was po koncercie do hotelu. No więc mieliśmy niesamowitą frajdę, siedząc z nim w barze hotelowym, robiąc sobie z nim zdjęcia, pokazując mu na głos z jego fotografią z lat młodzieńczych, na której nam się podpisał. I ja się pytam, Eryk, ty napisałeś dwie autobiografie, którą, ja jestem wydawcą, bardzo chętnie bym wydał, którą byś polecał? A na to śliczna Marianna, jego partnerka i zarazem menedżerka, mówi trzecią. Ja mówię, jak to trzecią? No, on teraz pisze trzecią wersję swojej autobiografii, zresztą malowniczo zatytułowanej I used to be an animal. I na to, żeby pokazać, że tutaj no nie wziąłem się przypadkiem, wyciągnąłem z torby cały stos płyt Bardona, bo mam ich sporą kolekcję. I ta Marianna raptem zaczęła je rozdzielać na dwie kubki. Mówi, good, bootleg, bootleg, good, bootleg. Okazało się, że przeszło połowa, to były jakieś pirackie płyty, mimo że kupowałem je w Nowym Jorku, w Sztokholmie, we Frankfurcie. No, w każdym razie zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia, wracamy do Krakowa, a Bronek znany jest z tego, że potem puszcza w obieg takie apokryficzne opowieści i do mnie raptem dociera taka historia, że wyobraźcie sobie, byliśmy na koncercie Bardona we Wrocławiu i Jurek zaproponował mu wydanie jego autobiografii, że jest takim znanym wydawcą. I raptem wyciągnął stos pirackich płyt. A jeszcze chwilę przed koncertem widziano go, jak handlował biletami. Więc za 2 czy 3 tygodnie spotykam Krysię Dąbrowską i Renatkę Schmidgal, tłumaczkę naszą, i mówią, słuchaj, myśmy się widziały z Bronkiem Majem i on mówi, że widział się z Erykiem Bardonem. Ja mówię, kurwa, on się widział z Bardonem, bo ja to wszystko załatwiłem. A one na to mówią, no on nas uprzedzał, że będziesz tak twierdził. Więc taki jest Bronek. No, męczę się z tym człowiekiem już długie lata. Byliśmy razem właściwie na całym świecie. Byliśmy w Wilnie i we Lwowie, byliśmy w Berkeley i w Los Angeles, byliśmy w Edmonton w Kanadzie i we Frankfurcie. No i to już trwa lat bodaj 40. Wydałem 3 tomy jego wierszy. No i czekam na to, co Bronio zrobi pięknego w najbliższej przyszłości. Bronio, Bronio, Bronek, Bronek to poeta, pan profesor i w ogóle zacna postać, a że od czasu do czasu przywdziewa różne szatki, no to już jest inna historia. Dodajmy, że w twojej książce jest mnóstwo zdjęć, fantastycznych zupełnie, takich ciekawostkowych. Są wyklejanki też, no także tę książkę też rozkosznie się przegląda, ale jeden z takich zdjęć właśnie jest podpisane, to jest jakieś zdjęcie chyba z prasy, czy co to jest, nie wiem, nie sprawdziłam, Jerzy Ilga i Bronisław Maja. Tak nas podpisali, kiedy występowaliśmy w Poznaniu na jakiejś jesieni poetyckiej czy czymś takim. No, dziennikarze potrafią dokonać różnych rzeczy. Tak, tak, tak. No to co, to jeszcze wróćmy do tych noblistów, skoro mamy jeszcze tydzień do kolejnych dwóch nobli. To znaczy jednego za ubiegły rok, kiedy nie przyznano Nobla, czy nie ogłoszono. No i za ten naturalnie. Ale muszę powiedzieć, że Baszko, jeśli można, żaden Nobel nie sprawił mi na przestrzeni ostatnich lat takiej wielkiej satysfakcji, jak Nobel dla Boba Dylana oczywiście, ponieważ ponieważ wyprorokowałem tego Nobla i mam taki numer magazynu Gazety Wyborczej, w której na pierwszej stronie jest lead wybity z mojego wywiadu i brzmi on tak. Gdyby ta pieprzona Akademia Szwedzka była bardziej odważna i niekonwencjonalna, to dałaby Nobla nie Elfriede Jelinek ani Dario Fo, tylko Bobowi Dylanowi. I pamiętam, że jechaliśmy z moim bratem na Jimmy Way Blues Festival do Ostrowa Wielkopolskiego w tenże czwartek, kiedy raptem radio podało, że laureatem został Bob Dylan. I mój telefon się zaczął rozgrzewać, bo dzwonili do mnie dziennikarze z kolejnych radiów, a zwłaszcza, że 3 dni chyba wcześniej powiedziałem bodaj do Radia Z, że w tym roku dostanie Nobla Bob Dylan. I żartowałem, ale to okazało się, nie były żarty. Zostałem uznany za proroka, więc brat mój prowadził samochód, ja udzielałem wywiadów i po tym wszystkim raptem zadzwonił Bronek i mówi, słyszałeś nowinę? Ja mówię, Broniu, ja już 3 wywiady dałem na ten temat. On mówi, ale mimo to, to jest prawda. No tak, tak, tak. No, ja nie byłam tak bardzo szczęśliwa, kiedy dowiedziałam się, bo uznałam, że to już jest upadek ostateczny. No i tutaj ja byłam. Maszko, nie kompromituj I tutaj się, ja byłam, no przepraszam bardzo, de gustibus non est i tak dalej. Więc tu byłam ja z kolei w pewnym sensie prorokiem, no bo Akademia się rozwiązała w końcu. Nie mamy ją zupełnie. Ale to nie z tego powodu. No ja wiem, a było wiele powodów naturalnych. Jeszcze mówiąc o tych noblistach, bo musimy troszkę przyspieszyć, to naturalnie nie tylko ci, o których już dzisiaj powiedzieliśmy, jest jeszcze paru, o których wspominasz no jakby przy okazji, bo wiele tu jest nazwisk, które nie mają swoich odpowiedników czy rozwinięć w rozdziałach dedykowanych im, tylko no jest Jest krótko wspomniany John Maxwell Coetzee, który uważa naszą edycję swoich dzieł za najpiękniejszą w świecie. Tak. I który, trzeba powiedzieć, zachował się bardzo dżentelmeńsko, ponieważ myśmy wydali jego hańbę jeszcze przed Noblem, a potem, kiedy dostał tego Nobla i zaczęli się bić wydawcy i przerzucać zaliczkami, on powiedział, że on będzie teraz z tymi, którzy byli z nim przedtem. Lojalność. I to było bardzo, bardzo dzisiaj już rzadkie. I mieliśmy w związku z tym ten przywilej wydawania jego dzieł. Ale zależało mi bardzo na tym, żeby do Krakowa na Festiwal Miłosza przyjechał Derek Walcott, z którym spotkałem się 2-krotnie, raz w Rzymie, a raz w Londynie, w bardzo szczególnych okolicznościach. Mianowicie raptem zelektryzowała mnie informacja, że Derek Walcott i Seamus Heaney wystawiają w Globe Theatre adaptację Antygony Sofoklesa w przekładzie Heaneya i scenografii Dereka Walcotta. I to wszystko dzieje się 11 października, czyli w dniu moich urodzin. Więc napisałem do Seamusa, że to nie może być przypadek i że Joanna moja nie była jeszcze w Londynie i to byłaby świetna okazja. Natychmiast przyszło zaproszenie na tę premierę. Zresztą 3 dni później w National Portrait Gallery odbył się wernisaż zdjęć Ani Leibowitz, jej portretów. A miałem to szczęście, że oprowadzałem po Krakowie Ani Leibowitz razem z Susan Sontag, kiedy Susan gromadziła materiały do swojej powieści In America o Modrzejewskiej, więc pokazywałem jej Muzeum Starego Teatru, a potem zażyczyły sobie wizyty w Wieliczce, byliśmy w Wieliczce i stąd w książce znajduje się zdjęcie moje z Susan Sontag zrobione przez samą Ani Leibowitz. I wtedy trafiliśmy na ten wernisaż, także ten Londyn to była fantastyczna przygoda. Spotkanie z Walcottem i z Heaneyem, którzy zaprosili mnie na urodzinowy lunch. No niezwykłe wspomnienia. W ogóle czuję się takim człowiekiem obdarowanym, bo i jeśli tutaj można takie wyznanie poczynić, to myślę, że jeżeli ktoś został przez los tak uprzywilejowany i miał możliwość obcowania z takimi cudownymi ludźmi i cieszenia się ich zaufaniem, czasem przyjaźnią, bycia dopuszczonym blisko takiego obcowania, właśnie przy którym nie było kamer ani dziennikarzy. No cóż. Nocne rozmowy przy whisky z Miłoszem na Grizzly Peak i tak dalej, to otrzymał dar i zaciągnął coś w rodzaju długu. I ten dług może spłacić tylko w ten sposób, że uwieczni, upamiętni te postaci, pokaże tych cudownych ludzi właśnie nie jako posągi, nie jako pomniki, tylko jako żywych ludzi ze swoimi wszystkimi i słabostkami, i wygłupami, i tym takim codziennym byciem razem, jakimi są naprawdę. I taki charakter właściwie mają wszystkie moje książki i ten mój znak i rozmowy, które robiłem ze Stanisławem Radwanem, z Andrzejem Szczeklikiem, z moimi autorami, które pomieściłem w tomie rozmowy. Tam jest właśnie też wywiad z Brodskim, z Węclową, z Richardem Lurym, niesamowitym człowiekiem. Także to jest ciągle spłacanie jakiegoś długu wdzięczności, a zaczęło się to wszystko od tego wyrzucenia mnie z Uniwersytetu Śląskiego i to przełożenie zwrotnicy, dzięki któremu w stanie wojennym, dzięki któremu trafiłem do tego cudownego środowiska, Tygodnika Powszechnego i Znaku. No to była taka wielka lekcja, że coś, co macie załatwić i zniszczyć i właściwie te papiery wczesne moje to był wilczy bilet, a dzięki nim, dzięki zapłaceniu takiej ceny, no otworzyło się nieskończenie wspanialsza perspektywa, która inaczej nie byłaby nigdy mi dostępna i wydarzyło się wszystko to, co w moim życiu najważniejsze i poznałem tych wspaniałych ludzi, o których jest ta książka licząca prawie 600 stron. Tak, no ale widzisz, jak się jest młodym człowiekiem, czyli jeżeli to było 35 lat temu, to można było, że tak powiem, teraz patrzymy na to, można było wtedy, powinnam użyć czasu zaprzeszłego, no jakby przyjąć ten dar od losu. Natomiast jak się już jest starszym, to raczej może nie życzylibyśmy, żeby ktoś tego typu przygody miał, jak wyrzucanie z pracy. No i to w dodatku z powodów politycznych. No a tych wspominasz, tych dziennikarzy, tak wspominasz i wspominasz, ale też byliśmy dziennikarzami, prawda? I też te rozmowy prowadziliśmy z jednej strony, no bo przyjaciel, bo spłacanie długu, ale z drugiej strony, no uprawialiśmy też pewien rodzaj zawodu, podobnego do tego, który uprawiają dziennikarze, więc ci dziennikarze tacy B nie są, no robią ale dokładnie ja wcale to samo. Tak nie twierdzę, no ale tak ci dziennikarze, no to tak przemyka tutaj, ci dziennikarze to tacy. I to samo było w relacjach z panią Wisławą Szymborską i tak dalej. No cóż, no może nas nie być, ale to też nie będzie rozwiązanie idealne, zarówno dla tych wielkich ludzi tego świata, jak i te troszkę mniejszych. No nie, więc to jest dzisiaj, brońmy to jest dziennikarzy. Zawód, najważniejszy dzisiaj zawód, który może patrzeć władzy na ręce, powinien to robić i być taką tą czwartą władzą niezależną i czuwającą nad stanem demokracji, praworządności, prawami człowieka i tak dalej. To jest najważniejszy zawód, moim zdaniem, dzisiaj. No dobrze, że tak troszeczkę, że tak powiem, wyjaśniłeś i moje wątpliwości rozwiałeś. To teraz nagrodę, no tam była już kara, teraz będzie nagroda, numer który, panie Jerzy, bo za dwie minuty, trzy minuty pół numer do drugiej. Trzy. Proszę numer bardzo. Trzy. Taki troszkę jakby nomen omen, proszę bardzo. you're going with that gun in your hand. Hey, Joe, said where you're going with that gun in your hand. Shoot my old lady, caught her messing around with another man. Going down to shoot my old lady, caught her messing around with another man. Hey Joe, heard he shot some woman down. Heard he shot some woman down. Yes, I did. I shot her, yeah. Shot her down to the ground. No i bardzo proszę, 2:45 zapowiedź wsteczna. To był pandan do tego Hey Joe, z powodu którego przyjechał Eric Burdon do Wrocławia, a wykonał ten wspaniały przebój Jimi Hendrixa, Popa Chubby, taka demoniczna postać nowojorskiego undergroundu, fantastyczny gitarzysta, którego, jak zobaczyłem okładkę płyty, no to i zresztą widziałem go na żywo właśnie w czasie Jimmy Way Blues Festival parę lat temu. Monstrum ważące jakieś 200 kilo, wytatuowane po czubek łysiny i ogromne bicepsy. Ale na płycie okazało się, że wszystkie jego utwory są podpisane Ted Horwitz. I olśniło mnie, że to przecież musi być krewny Joasi Ronikier, która rodzinie Horwitzów poświęciła swoją wspaniałą książkę W ogrodzie pamięci. Więc przyszedłem do niej z tą płytą i ja mówię: Joasiu, nie wyprzesz się, to musi być twój kuzyn. No, oszczędziłem jej zamieszczenia zdjęcia w tym nowym wydaniu, ale kiedy wysłałem tę wiadomość do Rysia Horowica do Nowego Jorku, to on mi odpisał: wykapana Joasia, nie wyprze się. No pięknie, pięknie, ale zauważyłam, że same covery powybierałeś. Mieliśmy już Led Zeppelin, mieliśmy Leonarda Cohena, tak, i teraz Hendrix. Krzyżować, mam tu jeszcze kilka takich, ale to są wszystko takie długie utwory, że zmieścimy może jeszcze jeden, ale to też będzie czyjś utwór wykonywany przez kogo innego. Mm-hmm, tak klucz. Się postanowiłem dzisiaj zabawić. Tak. No dobrze. No teraz... kawał zrobiony Joannie i te wcześniejsze Wisławie czy Miłoszowi pokazują, że ja mam do tej mojej profesji taki stosunek. Ja bym się nudził, gdyby to się sprowadzało wszystko tylko do podpisywania kontraktów i takiej formalnej jakiejś strony redagowania tekstów. Mi się wydaje, że bycie wydawcą to jest szansa na wspaniałą przygodę, ponieważ codziennie poznaje się nowych ludzi i to jest zawsze szansa na albo bardzo interesującą znajomość, jakieś odkrycie, albo nawet na czasem na jakąś piękną przyjaźń i bliższą więź. I ja sobie niektóre ogromnie cenię, na przykład taką więź bliską z Wiesławem Myśliwskim. To właśnie, i tu przeszedłeś do rozdziału szóstego, który zawiesiliśmy tak już na początku, a teraz odwieszamy ostatnia dekada. Proponuję w wielkim skrócie, bo mamy jeszcze coś w zanadrzu. No, w tej dekadzie, właśnie jak mówiłem, pojawili się nowi autorzy, szalenie ważni, z którymi właśnie bardzo takie bliskie relacje się wytworzyły, między innymi właśnie z Wiesławem Myśliwskim i jego żoną Wacławą. No i fascynacja jego pisarstwem. I moje głupawe początkowe pytania, kiedy jeszcze się nie znaliśmy, ja mówię: o czym będzie pańska nowa powieść? A on mówi: proszę pana, gdybym wiedział, to bym jej nie pisał. Ja piszę po to, żeby się dowiedzieć czegoś o człowieku, o świecie, o przebijaniu, o sobie. Ja sobie nazwałem to jego pisanie takim opłukiwaniem ciemności, bo to jest dla mnie fascynujące, że kiedy akt pisania staje się aktem poznania i kiedy przystępuje się do tego pisania bez rozrysowanego jakiegoś konspektu i szczegółowego scenariusza. Są różne metody oczywiście pisania, ale ten jest dla mnie szczególnie jakiś fascynujący. Mm-hmm, to teraz, i w tej szóstej części są portrety Wiesława Myśliwskiego, cudownej, kochanej Małgorzaty Szejnert, mistrzyni naszego reportażu i matki całej szkoły właściwie wspaniałych reporterów Gazety Wyborczej. Jest portret Joanny Bator, Magdy Grzebałkowskiej, wygrzebany z jakiegoś wulkanu, kawałka lawy. To jest zjawisko samo w sobie fenomenalne. Z Sopotu, która, muszę powiedzieć, jaki numer mi zrobiła w Gdyni, kiedy występowaliśmy razem na festiwalu literackim. Ona miała spotkanie po mnie. Na jej spotkanie oczywiście przyszło dużo więcej publiczności, ale ja chciałem się z niego tak po angielsku ulotnić przed końcem, bo śpieszyłem się na kolację z Pawłem Hillem. I tak właśnie, jak się to stara człowiek, cichuteńko, już ręka na klamce, już drzwi uchylone, a Magda raptem przerywa rozmowę z dziennikarką, która ją prowadziła, i mówi: a pan już wychodzi? I cała sala ogląda się na mnie. Ja oczywiście czerwony, spocony. To jest cała Magda. Ale jest to fantastyczna autorka i te jej biografie, ostatnia Komedy, poprzednia Byksińskich i księdza Twardowskiego, no to są genialne, reporterskie, żywe, fantastyczne książki. I ta zasada jej, że ona nie pisze o żywych ludziach, tylko pisze o tych, których już nie ma i robi to w sposób brawurowy, porywający. Więc tam jest jeszcze Andrzej Franaszek, Zbyszek Mencel, tam jest Paweł Hille, tam jest Andrzej Franaszek, tam jest piękna Zadie Smith, która, jak się żegnaliśmy ostatnio w Warszawie po Big Book Festival, to wprawdzie było po paru wódeczkach, ale objęła mnie na pożegnanie i powiedziała: "You're my beloved publisher." Uniosłeś się ponad ziemią. Ale mam nadzieję, że nie mówi tego wszystkim swoim wydawcom. Tak. Łudzę się. To też jest rzeczywiście w tej książce. No, nie chciałabym, żeby przejść aż tak szybko ponad nazwiskiem, którego jestem ja takim stróżem w Trójce. Czyli Pawła, tak, bo widzisz, wielu z tych pisarzy, no jakby wymknęło mi się spod kontroli, czy inaczej mówiąc, inni przejęli te nazwiska i ich książki, więc ja już nawet do nich za bardzo dostępu nie miewałam lub nie mam, natomiast Pawła Hille pilnuję. Zaczęłam pilnować Małgorzatę Szejnert na etapie Czarnego Ogrodu, ale odpadłam. Mhm. Ale też nie jestem jakąś wielbicielką wybitną reportażu, więc zdecydowanie wolę beletrystyk. Absolutnie. No, Czarny Ogród jest jedną z pozycji ukochanych. Oczywiście jest ich jeszcze 5 wydanych przez Znak co najmniej, ale no już... Tam, a propos... Czarny Ogród. I znowu jakiś szatański figiel. Mianowicie za tę książkę ona otrzymała Nagrodę Mediów Publicznych Cogito, przyznaną wtedy po raz pierwszy. I jak się potem miało okazać, ostatni, bo... No jest, media nowa publiczne wersja. No teraz, tak, teraz jest wznowiona. Nowy wariant, to jest tak. To samo. A wtedy ona była... Ale kasa duża. To była dwukrotna wysokość nagrody Nike, 200 tysięcy, wielka parada w teatrze Wielkim, ale kiedy okazało się za rok, że już tej nagrody na skutek trudności finansowych mediów ta nagroda nie będzie przyznawana, więc ja zadzwoniłem do Małgorzaty i ja mówię: "Małgosiu, słuchaj, w tym roku nie dość, że nie przyznają tej nagrody, ale ponieważ mają problemy, to oni będą chcieli cię prosić o zwrot tej kwoty, wiesz." I powiedz im najlepiej, że już po prostu to wydałaś i koniec, wiesz. Małgorzata wykazała się charakterem, bo taka jest, i mówi: "Nie dam. Nic im nie oddam, kto daje i odbiera, ten." No. Ale nie wolno przeklinać. No, ale każda z jej książek zasługuje na nagrodę Nike i ja tutaj nie mam najlepszego zdania o wyborach dokonywanych przez tych jurorów, bo to, że w tym rozdaniu się w 20 nie znalazło ani Ucho Igielne Wiesława Myśliwskiego, ani Komeda Magdy Grzebałkowskiej. Ile książek zostało nagrodzonych przez jurorów Nike Wiesława Myśliwskiego? Możesz policzyć? No dwie. No. Ale nie, regulamin nie zabrania. No ale nie może wyłącznie Wiesław Myśliwski otrzymywać nagród, no błagam. No raz na 20 lat może. No dobrze. To był żart, przepraszam, oczywiście, jak najbardziej, no. Jest wielki. No, wróćmy do Pawła Hille. Ale bez łyżki dziegciu, bardzo proszę, bo wiem, że panowie się przyjaźnią i lubią sobie różne tak takie jest. Dlatego właśnie robić jego, niespodzianki. Kiedy poproszono mnie, żebym w Parlamencie Europejskim w Strasburgu zaprezentował któregoś ze swoich autorów i opowiedział europarlamentarzystom, na czym polega relacja między wydawcą i autorem i rola wydawcy, bo wtedy w dobie self-publishingu oni w ogóle zastanawiali się, czy to jest jeszcze ta instytucja potrzebna, więc zaprosiłem Pawła, no i troszkę niekonwencjonalny był ten nasz występ, bo ja pokazałem fragmenty naszego kabaretu i Jacka Woźniakowskiego w stroju żebraczym, tłumacząc, że to jest ojciec założyciel naszego wydawnictwa i ojciec tutaj powszechnie szanowanej europosłanki Róży Thun, co wywołało lekką konsternację. A potem Paweł opowiedział o relacji ze swoim wydawcą, bo to dotyczy bolesnego tematu terminów, w jakich miał nam dostarczać swoje dzieła. To jest artysta, a nie grafoman. I powiedział tak, że jak już widzi kierunkowy numer z Krakowa, że się wyświetla, to on nie odbiera telefonu. Ale potem za jakiś czas widzi, że się wyświetla area code londyński, no więc wtedy odbiera i okazuje się, że to ja dzwonię z budki w Londynie, żeby zmylić jego czujność i dowiedzieć się, kiedy można spodziewać się następnego dzieła, oczywiście opóźnionego. Bo był taki piękny plan w wypadku powieści Śpiewaj ogrody, że ja przylecę do Gdańska samolotem, Paweł odbiera mnie z lotniska, wiezie mnie, pokazuje mi miejsca akcji tej powieści i na dziedzińcu oficyny Francuza wręcza mi maszynopis. I wszystko to bardzo pięknie wyglądało, z wyjątkiem maszynopisu, którego nie było oczywiście. Okazało się, że autor potrzebuje jeszcze 3 tygodnie. One się zamieniły w 3 miesiące. Potem już przestaliśmy sobie zaprzątać głowy takimi drobiazgami jak czas. I książka ukazała się. I to była wielka lekcja dla mnie, że autora nie wolno poganiać, że no dzieło właśnie powinno dojrzeć i wtedy jest piękne. I dla mnie Śpiewaj ogrody są znakomitą powieścią. Oczywiście znowu niedostrzeżoną przez jurorów. Znowu, bo też wymieniasz... Dariusza Nowackiego. No właśnie, bo wymieniasz też przy okazji, bo nie ma specjalnego rozdziału poświęconego tej osobie, mianowicie Kazimierza Kuca. No i nasza wspólna wielka przygoda i jego piąta strona świata napisana po części w języku śląskim. Fenomenalna książka, która zasługiwała na tę nagrodę i nawet nie weszła do 20. Ale korzystając z okazji mogę zasygnalizować, że już za miesiąc jakiś powinna trafić do księgarni książka pod tytułem, który Kaziołowi by się bardzo podobał, to był nasz tytuł. Będzie skandal z podtytułem Autoportret. I to jest jego opowieść o swojej drodze życiowej z tego szopienickiego familoka do łódzkiej filmówki, o której już tylko on mógł opowiedzieć tak szczegółowo i tak malowniczo. Ale on to gdzieś opowiedział już, przecież ja czytałam taką książkę. No, co to były fragmenty w Klapsach i ścinkach, natomiast tutaj po raz pierwszy opowiada o tym naprawdę obszernie, o swoich przyjaciołach filmowcach, w ogóle o tym barwnym środowisku, o późniejszych swoich filmach, kreśli portrety swoich aktorów, przyjaciół, reżyserów, czasem oczywiście bardzo złośliwe, bardzo pikantne. Na ten tytuł trzeba jakoś przecież zapracować. Kazio nie byłby sobą, gdyby nie posługiwał się swoim fenomenalnym językiem. W jego ustach te słowa stawały się poezją czystą i nie gorszyły nawet czcigodnych dam, bo to na tym polegał cały jego urok. I muszę powiedzieć, że ta wiadomość o tym, że go nie ma, ja w to długo w ogóle nie mogłem uwierzyć. Ja byłem przekonany, że on siedzi tam w tych swoich kaniach, śmieje się w kółak, że zrobił nam jakiś kolejny kawał, bo jego witalna energia, jego ta niespożyta siła była czymś takim, że nie sposób sobie w ogóle wyobrazić, że kogoś takiego może zabraknąć, może nie być. Jerzy, za 13 minut druga. Musisz rozłożyć, proszę, ze słowo musisz, ale niestety środki i siły, siły i środki. I teraz tak. Prosiłeś mnie, żeby zasygnalizować podrozdział zatytułowany zamiast epilogu. Ja nie będę się włączać, bo jakby nie włączałam się również wtedy, kiedy to się działo. Dosłownie parę zdań na ten temat i jeszcze mamy parę fajnych nazwisk i parę fajnych tytułów, które chcielibyśmy przywołać i ostatnią piosenkę, więc spróbuj. Postaraj się teraz zachować dyscyplinę i proszę bardzo, zamiast epilogu. Zamiast epilogu, no to jest relacja z naszego jubileuszu. Nie, kochany. Zamiast epilogu to jest finał rozdziału poświęconego Ryszardowi Kapuścińskiemu i prosiłeś, żeby to było w naszej audycji. Proszę, masz na to maks 3 minuty. Tak, to jest historia, którą musiałem opowiedzieć po latach, bo była to jedna z najtrudniejszych decyzji, jaką przyszło mi podejmować w ciągu tych 35 lat bycia w tym fachu. Mianowicie chodziło o rezygnację z wydania biografii Ryszarda Kapuścińskiego, napisanej przez Artura Domosławskiego. Ta decyzja niełatwa. Wiedziałem, że będzie za sobą pociągała konsekwencje i zresztą sprowokowała chyba największą debatę literacką na temat powinności, możliwości biografa, ile wolno biografowi, jeśli chodzi o wkraczanie w prywatność, w sfery intymne życia bohatera, ale to była dla mnie decyzja dość elementarna i fundamentalna, mianowicie czując się przyjacielem Ryszarda, wiedziałem, że nie mogę wydać książki, która jest paszkwilem, która jest pamfletem, która mimo ogromnej pracy włożonej przez autora w gromadzenie materiału, ten materiał stawał się materiałem dowodowym, który miał Ryszarda Kapuścińskiego obnażać, demaskować, odzierać z wielkości, wdzierać się w jego prywatność i pokazywać go jako właściwie człowieka małego, konformistę, tchórzliwego. Dla mnie to była w ogóle sytuacja taka, że to był przypadek nie dla literaturoznawcy, a dla psychoanalityka, który obcuje z klasycznym ojcobójstwem dokonywanym na osobie swojego mistrza i przyjaciela. Wtedy podzieliło się środowisko na obrońców Artura Domosławskiego, uważających, że biograf ma prawo sięgać wszędzie. Ja uważałem, że nie, i próbowaliśmy z Henrykiem Woźniakowskim negocjować jakoś to z autorem, co on odebrał jako próby cenzurowania go. I ja pamiętam taką scenę, kiedy rozmawiałem z nim, jeszcze nie znając tekstu książki, on wtedy kończył tę pracę, i zapytałem go raptem, a jak pan sądzi, co Rysiek by powiedział o tym, co pan pisze? A on spojrzał na mnie z takim politowaniem i powiedział, Rysiek by mnie zabił. Przecież Rysiek by mnie zabił. I tu mi się zapaliły jakieś lampki kontrolne. I potem rzeczywiście w tekście mam taki wydruk tej pierwszej wersji poznaczony kolorowymi mazakami z tymi wszystkimi miejscami, które były jakimiś insynuacjami, pytaniami retorycznymi, sugerującymi. No właśnie takie, czasem były to autorskie zwroty, a czasem przytaczane cytaty innych postaci, typu wszystkich tajemnic Ryśka nie poznamy zapewne nigdy, może to i lepiej. I różne takie sugestie, no bardzo, bardzo nieładne. W każdym razie nie mogłem tej książki wydać i niektórzy mieli mi to za złe, że znakowi 5 milionów koło nosa przeleciało. Bo ukazała się naturalnie. Bestseller. No ukazała się w świecie książki i dzięki tej całej otoczce i skandalowi, no oczywiście miała reklamę. Ja wtedy odmawiałem wszystkich komentarzy, bo nie chciałem przyczyniać się do rozgłosu dodatkowego, a poza tym uważałem, że negocjacje między wydawcą a autorem to jest wewnętrzna ich sprawa i to nie jest rzecz, którą należałoby opowiadać mediom. Ale teraz, z perspektywy czasu, kiedy rzecz obrosła jeszcze dodatkowymi tekstami, a nawet książkami, uznałem, że muszę tę historię opowiedzieć, bo byłbym nieszczery, przemilczając tak ważny, trudny i bolesny dla mnie epizod. Pamiętam, że kiedy wróciłem z sali sądowej, gdzie zeznawałem przed sądem do pani Alicji Kapuścińskiej, no to wyglądałem jak bokser po kilku trudnych rundach. No, ale uznałem, że nie widzę innej możliwości, że uczciwość jakaś wobec przyjaciela, tylko takie wyjście może mi podsunąć. Ty byłeś troszkę niekonsekwentny w stosunku do swoich założeń, bo to jest jedyny taki ewidentnie negatywny punkt w twojej książce. Tak, bo ta książka jest w ogóle w obu wersjach mojego znaku. Książką wolną od negatywnych jakichś emocji, od załatwiania porachunków. No, parę złośliwostek pojawia się. To nie będę ci tego teraz wytykać, wiesz o tym doskonale. Przerywam ci bardzo niegrzecznie, ale no, Trójka pod Księżycem trwa, o czym wiesz, od lat. 2 godziny, mamy jeszcze 2 minuty. Chciałabym podkreślić, że wielokrotnie w wielu punktach tej książki w obu wydaniach pojawia się Trójka. Pojawia się również za sprawą dwóch autorów z Trójki wywodzących się. I tutaj masz 2 minuty, żeby o nich powiedzieć. No, to są ci, których słucham nieprzerwanie od tylu lat. To jest Wojtek Mann, legenda. autor Rockmana, mega bestselleru, który się sprzedał wtedy w 160 tysiącach egzemplarzy. I później następne jego książki, Podróże małe i duże, razem z Krzysztofem Materną, Kroniki wariata z kraju i ze świata, cudowna, przez Tomka Sikorę ozdobiona brawurowymi zdjęciami książka. Później ostatnia jego książka o ojcu, o Kazimierzu Manie, artysta, opowieść o ojcu. I premiera tej książki to była także wystawa w Krakowskim Muzeum Etnograficznym obrazów Kazimierza Mana, połączona z obchodami naszego jubileuszu w Ogrodach Znaku. Było takie garden party, gdzie Wojtek przedstawił bardzo takie groźnie brzmiące stanowisko centrali na temat wydawnictwa Znak. No a drugi bohater to Janek Chojnacki, z którym jeździmy na festiwale do Suwałk. Masę koncertów nas połączyło i fantastyczna historia bluesa. Przepięknie wydana książka z mnóstwem płyt, zdjęć, takie rękodzieło właściwie, i dwie płyty towarzyszące tej książce, skomponowane z ulubionych utworów Janka Chojnackiego. A teraz? Także to są takie książki, które mi sprawiają szczególną satysfakcję, bo właśnie jako stary hippis i rock'n'rollowiec, no, z tymi książkami odczuwam szczególny rodzaj więzi. No, byłeś prorokiem wtedy jako hippis. Byłem misjonarzem. Misjonarzem, a stałeś się prorokiem jako wydawca. Przepraszam, redaktor naczelny. Naczelny to słowo oczywiście rusycyzm, no ale używamy go, przyjęło się trudno. Jerzy Ilk był naszym gościem. Teraz wyjątek czynimy. Zapowiadasz ostatnią piosenkę, ale z góry, nie z dołu, bo z dołu to już będzie, że się tak wyrażę, Wojtek Osowski, jego osobliwość. Trójkowy osobowy, tak to się nazywa. Który numer teraz? Dla parytatu niech będzie numer jeden. Numer jeden. Julie, tak? Julie Driscoll i przebój Jima Morrisona Light My Fire. O, szkoda, że muszę zagadać. Już teraz państwo nie zasną. To bardzo prosimy. Muzyka już gra. Natomiast ja tylko powiem, że z tych kontaktów z twoim wydawnictwem i z tobą pozostała mi również znajomość z Dudim, choć też już niestety nie podtrzymywana, nie z mojego powodu, jak sądzę. Pozostałe Ale dni, póki żyjemy. 50 lat pracy twórczej Dudiego w tym roku. Dni Tischnerowskiej, tak. Wojciech Bonowicz oraz Łukasz Tischner. Tu kontynuujemy naszą znajomość i naszą wierność dniom tischnerowskim i prezentujemy nagrody kolejne Znaku i Hestii. No i od czasu do czasu jakieś wspólne seriale. Coraz rzadziej godzicie się na to, ale za tydzień wystartuje Nowy Krajewski w 20. rocznicę jego z kolei i twórczości, czyli Mok Golem. No i cóż, no, poza horyzontem naszym już Festiwal Miłosza, który na szczęście trwa, i nagroda imienia Wisławy Szymborskiej. Nie ma spotkań poetów wschodu i zachodu, które bardzo kochałam, ani Amerykanów w Krakowie, za które też ci bardzo dziękuję. Przy okazji, ale jest Festiwal Miłosza co roku. No jest, ale już bez Trójki. No tak to bywa w życiu. Także za wszystko to, co teraz... Buddyzm nas uczy, że wszystko podlega prawu wiecznej przemiany. Ale dzięki temu możliwe są też jeszcze różne radosne niespodzianki. Trzymajmy się tego. Bardzo ci za to dziękuję. Chciałam te wszystkie hasła wymienić. Nie wszystkie wymieniłam, ale przynajmniej tę część, żeby za to, co dobre, przy okazji podziękować ci, Jerzy. I twoja książka ukaże się lada moment. Tytułu już nie powtarzaj, bo za długi, ale kiedy promocja, premiera? Do księgarni ma trafić 16 października. Troszkę uprzedziliśmy fakty, ale to może nie szkodzi, prawda? No, ale to właśnie wszyscy gryząc paznokcie już teraz będą się ustawiali w kolejkę. Jasne, jasne. Świat cały słuchał nas, bowiem Jerzy Ilk. A ja ci dziękuję, Baszko, za to wsparcie, bo to już wiele, wiele lat i dzięki tobie te książki trafiają do wielu ludzi, którzy nas teraz słuchają, nawet o takiej późnej porze. No, co jakaś książka, tak bym powiedziała, wydawana przez Znak. Bardzo raz jeszcze dziękujemy. Barbara Karola Marcinik, Iryna Dan, Wojtek Darosz, który spełnił wszystkie twoje muzyczne życzenia. Wszystkich 9 piosenek nie byliśmy w stanie odtworzyć, bo to jednak audycja słowno muzyczna. Ale jestem do dyspozycji. No może jeszcze kiedyś. Bardzo dziękuję w takim razie. Dziękuję bardzo. To posłuchajmy. Dobrej nocy. Jeszcze raz przypomnij, kto śpiewać będzie? Julie Driscoll. Okay. Julie Driscoll, śliczna wokalistka występująca z zespołem Brian Odger and the Trinity. I Dorsi. I Light My Fire. Tak. My Fire too. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Mmm.